محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونفق حبيب الله عزيز المؤمنين محترم المسلمين Allah-u Teala zamanın akışını dini hakkın tecellisine mazhar eylesin inşallah. Yeryüzünde hakikaten gördüğümüz, duyduğumuz, takip ettiğimiz kadarıyla fevkalade karışıklıklar, son derece insanlığın akıbetini ve sonunu fevkalade tehlikeler ve musibetler, belalar, afetler adeta insanlığı gözetim altına, denetim altına almış üzere görünüyor. Bir an evvel alemi İslam'ın toparlanıp bu yeryüzündeki felaketlere, musibetlere, belalara doğru hızla sürüklenen, hızla uçuruma doğru giden bu insanlığın kurtuluşunu İslam'ın ortaya koyduğu usuller ve esaslar dahilinde bu akışın önüne geçmekle mükellef olan yeryüzünde Allah-u Teala'nın kitabına muhatap olan Müslümanlardan başka kimse kalmamıştır. Bu noktada ne kadar düşünsek, ne kadar kendimizi hesaba çeksek yine azdır. Ancak bununla bu kadar büyük bir vazifeyle, bu kadar büyük bir mesuliyetle vazifeli olduğumuz halde görünen o ki hiç de böyle bir hizmeti, böyle bir vazifeyi yüklenecek durumda değiliz. Türkiye Müslümanları hakikaten şeriata kesinlikle diyorum, yaptığımız araştırmalar, soruşturmalar, çalışmalar, sohbetler, cemaatler halinde Türkiye Müslümanları şeriata hazır değillerdir. Allah'ın hükümleri uygulanmaya başlasa ilk defa rahatsız olacak olan Müslüman zannettiğimiz insanlar olacak. Görüyoruz çünkü çok çeşitli problemlerle, meselelerle karşı karşıya geliyoruz. Allah'ın hükmünü söylediğimiz zaman muazzam bir soğukluk başlıyor, muazzam bir isteksizlik başlıyor. Nerede? Müslüman bildiğimiz kesimlerde. Müslüman olmayanları, masonları, kafirleri, münafıkları şöyle bırakın, camileri dolduran, dergahları dolduran, tarikatları, zikirhaneleri dolduran cemaatler, emin olun ki Allah'ın hükümleri uygulanmaya başladığı zaman rahatsızlık duymaya başlayacaklar. Hazır değiller. Bu konuda yeterli değiller. Samimi değiller. Onun için çok sıkıntılarımız var. Bütün bunları gönül istiyor ki her yerde konuşalım. Ders şeklinde, sohbet şeklinde, vaaz şeklinde, konferans şeklinde bu konuları tartışalım, görüşelim, konuşalım. Belli bir neticeye ulaşalım istiyoruz ama her zaman ifade ettiğimiz gibi bunun imkanlarına, aletlerine, silahlarına henüz sahip değiliz. Ne kadar konuşsak konuştuğumuz dar çerçevede kalıyor, işte camilerde kalıyor, evlerde kalıyor, konferans salonlarında kalıyor, toplumun tamamına, milletin tamamına sesimizi duyuramıyoruz. Meselelerimizi duyuramıyoruz ve konuştuğumuz şeyler belli bir kesimde, belli bir toplulukta, belli bir cemaatte yankılanıyor, kalıyor. Gerisi yine milyonlarca insan kendi bildiği ya batıl ve yanlış yolda devam ediyor. Onlara ulaşamıyoruz, onlara uzanamıyoruz, onlara sesimizi duyuramıyoruz. Cenab-ı Hak en kısa zamanda İslam'ın bütün bir ülkeye, bölgeye ve dünyaya yayılmasının şartlarını bize nasip etsin inşallah. Aziz müminler, öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, öyle bir ülkede, öyle bir bölgede, öyle bir devlet idaresinde, öyle bir rejimin, sistemin altında yaşıyoruz ki, bütün günahları işlemek serbest, sevapları yerine getirmek mümkün değil. Öyle bir sistem kurulmuş, öyle bir devlet sistemi, öyle bir rejim, öyle bir yönetim kurulmuş ki, öyle bir kanunlar hazırlanmış ki, bu ülkede isteyen herkes her günah işleyebilir, serbest. Günah işlemek serbest. Bilakis teşvik ediliyor çok zaman, çok yerde. Tavdif ediliyor, mükafatlar veriliyor. Günah işleyen ve günah işlemekte şampiyon olan, çok ileri derecede günahlar işleyen, açıktan işleyen, işlediği günahlarla adeta övünen, iftihar eden insanlar sık sık televizyona çıkıyor. Ve ülkeye, gençlerimize, çocuklarımıza bunlar örnek insan diye gösteriliyor. Devlet sanatçısı demerek ödüller veriliyor, maaşlar ödeniyor, imkanlar veriliyor. Ve biz bunları görüyoruz. Biz bunları görüyoruz. Böyle nereye kadar gidebiliriz? İşte bütün bunları konuşmak lazım. Bütün bunları dertleşmek lazım. Bunları dert edinmek lazım. Bu şekilde belli bir yere gidemeyeceğimizi, iyileşme olamayacağını, bunlardan kurtulmanın tedbirini almakla mükellef olduğumuzu her yerde ifade etmek lazım. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar var. Mesela bir sepetin içinde armut yahut elma, meyveler diyelim, dolu bir sepetin içinde, meyve dolu, elma dolu, armut dolu, portakal dolu bir sepetin içinde bir tane çürük elmaya, bir tane çürük portakala eğer müsaade ederseniz, o çürük elmayı veya armudu kaldırıp atmazsanız, 2 gün sonra sepetteki bütün elmaların çürüdüğünü görürsünüz. Bu ilahi bir kanun, bunu değiştirmek mümkün değil. O çürük şey, o bozuk şey sepetin tamamına yayılıyor. Sirayet ediyor, dağılıyor. Tek çare o çürük olan meyveyi o sağlamların arasından çıkartmaktır. Bu bir kanundur. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişiyi eğer kalabalığın içinden ayırmazsanız onun odasını, onun kaşığını, çatalını, onun tabağını, bardağını ayırmazsanız o hastayı, bulaşıcı hastalık taşıyan kişiyi evden, aileden, toplumdan soyutlamazsanız, tedrib etmezseniz, onun odasını ayırmazsanız veya siz ondan ayrılmazsanız onun hastalığı bütün bir aileye bulaşıyor. Bunlar ilahi kanun. Önüne geçemezsiniz. Aynen bunun gibi günahlar da, haramlar da tıpkı bunun gibi o haramları işleyen insanları ıslah edemezseniz, onları eğitme yoluyla, türlü sebepler, vasıtalarla ıslaha, iknaya, irşada kavuşturamazsanız ve o günah işleyen kişilere müsaade ederseniz, canım ne var bunda der de sesinizi çıkartmazsanız, aranızdan çıkartmazsanız, onların aranızda olmasına, evinizde olmasına, bölgenizde olmasına müsaade ederseniz, aynen o sepet misali kısa zamanda o günahlar bütün bir ülkeye sirayet ediyor ki bu da bir ilahi kanun. Bunun önüne geçemezsiniz. Nitekim işte şimdi biz bunun, bu acı tablonun ve ilahi, bu fıtri kanunun tehdidi altındayız. Hızla günahlar yayılıyor, musibetler yayılıyor. Bunun önüne geçmek nasıl mümkünse, neyle mümkünse bunları düşünmek, tedbir almak ve bu çareleri bulmak sadece ve sadece ümmet-i Muhammed'in vazifesidir, başkasının değil. Dışarıdan birisi gelecek de bunları önleyecek değildir. Bunları düşünmek, bunların ızdırabını hissetmek, rahatsızlık duymak müminlerin vazifesidir. Onun için işlenen günahların, haramların, zulümlerin karşısında duyduğu zaman, gördüğü zaman, içinde bulunduğu zaman bu günahlardan, bu haramlardan rahatsız olmuyorsa bir insan, rahatsızlık böyle bir şey kaybetmiş olmak gibi, çok sevdiği bir insandan ayrılmış olmak gibi, çok büyük bir nimetten mahrum kalmış gibi, bu günahların işlendiği yerlerden, bölgelerden, sokaklardan, caddelerden, eğer bir Müslüman, Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse rahatsızlık duymuyorsa, huzursuzluk duymuyorsa, üzülmüyorsa, henüz onun kalbinde iman oturmamıştır. Bütün kitaplar böyle söylüyor. Rahatsızlık duymak müminin iman eseridir. Üzülmek, hatta bundan dolayıdır ki, İslam alimlerimizin pek çoğu, haramların rahatlıkla işlendiği ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi haramların ve günahların devlet kontrolünde işlendiği, devlet desteğinde işlendiği, rejimin desteği altında günahların işlendiği bir ülkede yaşayan bir Müslümana sokakta rastlayıp da bir diğer Müslüman nasılsınız, iyi misiniz diye sorduğu zaman eğer şuursuzca, idraksızca iyiyim elhamdülillah demesi halinde kafir olacağını söyleyen alimlerimiz vardır. Nasıl iyiyim diyorsun? Nasıl vicdanen rahatım diyorsun? Huzur içinde oluyorum diyebiliyorsun. Yani söz insanı bir açıdan tehlikeye götürmektedir. Bu dereceye kadar ulemamız bu konuyu incelemiş. Allah'ın hükümlerinin tamamı uygulanmayan, haramların serbestçe işlendiği, hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi bazı günahların devletin desteğinde ve himayesinde işlendiği bir memlekette. Mesela Türkiye'de zina devletin desteğindedir. Umumhaneler İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Umumhaneleri biliyorsunuz Allah muhafaza etsin. Genel evleri dediğimiz içinde zina edilen, fuhuş yapılan evler, binalar, kurumlar devletin himayesinde bir kapısında bekçi bekliyor. Kapısında nöbet bekleniyor. İçki devletin himayesindedir. Rakıyı hala devlet imal ediyor. Başkası yapamaz. Devlet desteğini himayesi altına almış içkiyi. Türkiye Cumhuriyeti böyle biliyorsunuz ya. Böyle bir ülkede yaşayan bir Müslümana nasılsınız Hacı Efendi, iyi misiniz diye sorulduğu zaman şuursuzca bu olup biten isyanların ve günahların sanki farkında değilmiş gibi iyiyim, iyiyim elhamdülillah derse bunu söyleyen Müslüman kafir olur diyen alimlerimiz var. Vallahi işimiz kötüdür Müslümanlar. Çok dikkat etmek lazım. Her şeyin farkında olmak lazım. Bilgisiz, şuursuz hiçbir yere varamayız. İmansız cennete girilmez biliyorsunuz. Şuursuz da iman olmaz. Haram ile helalin arasını ayıramayan, helal nedir, haram nedir, bunu ayıramayan bir kişide iman meselesi tehlikededir. Günahlarla sevapları ayıramayan, adam işlediği şeyin günah mı, sevap mı, haram mı, helal mı, farkında değil. Bu henüz Müslüman olmak lütfuna ermemiştir. Henüz iman onda tekarrür etmemiştir. İman öyle bir kabiliyettir ki iman ettikten sonra haram ile helalin farkına varacak. Nasıl karanlıkta bir adam eline bir cep lambası, el feneri, pille çalışan bir el feneri verdiğiniz zaman o lambayı cep fenerini yakınca bulunduğu yerdeki eşyanın farkına varır. Daha evvel kapkaranlıktır, lambayı yakınca her şey belli oldu. Vallahi iman da böyledir. Bir müminin kalbine iman girer girmez, birdenbire yaşadığı ülkede haramlarla, helallerin, günahlarla, sevapların nedir açıkması lazım. Ama fark etmesi lazım. Etmiyorsa henüz karanlıktadır. İmanın aydınlığına kavuşamamıştır. Bunlar çok mühim meseleler. Onun için Müslümanlar eğer Müslüman kalacaklarsa bir sepetin içindeki meyveler gibi çürümek istemiyorlarsa, çürük olanları teşhis etmeleri lazım. Aralarından ayırmaları lazım, alakalarını kesmeleri lazım, tedbir almaları lazım. Yerine göre boykot etmeleri lazım, yerine göre karantina usulü uygulamaları lazım. Karantina dediğiniz mesela bir yerde bulaşıcı bir hastalık yayıldı mı, o hastalığın olduğu köye kimseyi sokmuyorlar. O köyde meselesi başka yere bırakmıyorlar. Buna karantina deniyor biliyorsun. Günahlar da böyle. Günahlı olan yerlere girmeyeceksiniz. Karantina uygulayacaksınız. O günahlıyı evinize almayacaksınız, aranıza almayacaksınız, karantina uygulayacaksınız. Yoksa Müslüman kalmak vallahi zordur. Mümkün değil. Gide gide zayıflıyoruz. Gide gide haramlarla yakınlaşıyoruz, kaynaşıyoruz, uzlaşıyoruz. Günahlar, isyanlar adeta bize yakın oluyor. Onları normal görmeye başlıyoruz. Onlara alışıyoruz, onlara ısınıyoruz. Onlarla beraber oluyoruz. Onlar olmadığı zaman rahatsız oluyoruz. Çıplak kadınlara baka baka gözü ve gönlü alışan bir adam çıplak kadın bulamadı mı rahatsız oluyor. Ya nerede bu çıplak kadınlar diyor ya? Başlıyor alışmaya, aramaya, istemeye. Ve onu hoş görmeye başlıyor. Günahları hoş görmeye başladı mı bir insan kafir olur. Mümin olmaz. Durum iyi değil. Bunları çok ifade etmek lazım, çok anlatmak lazım ama demin dediğim gibi imkanlarımız çok sınırlı. Ancak camilerde konuşuyoruz. Camilerde konuşmalarımız camilerde kalıyor. Topluma yansımıyor. Devlete yansımıyor. Hükümete yansımıyor. Parlamentoya yansımıyor. Kanunlar İslami açıdan ele alınmıyor. Netice değişmiyor. Hala bu kadar söyle, konuş, bağır, çağır, ağla, sızla hala Genelkurmay Başkanlığı bütün askeri birliklere bir emir göndermiş. Başını örten kadınlar, hangi subayın, hangi as subayın karısı başını örtüyorsa o subaylar sıkı takibat altında alınacak bir yazı geliyor. Vallahi böyle 3 gündür çalkalanıyor Türkiye. Resmi yazı Genelkurmay Başkanlığı imzasıyla geliyor. Hanımları kapalı olan subay ve as subaylar sıkı göz altına alınacaktır diyor. Hala bu asırda. Rusya'da Kızıl Ordu çökmüş, Komünist Ordu çökmüş, Rusya'da insanlar dinine dönmeye, Müslüman olmaya çalışırken bizde hanımları kapalı olan subaylar göz altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye vallahi gürültüye gidiyor. Samimi söylüyorum. Türkiye'nin sonu karanlıktır. Böyle giderse ama, şartlı söylüyorum. Böyle giderse 10 seneye kalmaz bu televizyon yayınlarının önüne geçilmezse, bu zihniyetin, bu başörtüsü düşmanlığının, İffetin, namusun tahrip edildiği bu akımların önüne geçilmezse, şu kürsüden açık söylüyorum, 10 seneye kalmaz Türkiye'de doğan 100 çocuğun 70'inin babası belli olmayacak. Bak bunu açık söylüyorum. Hiçbiriniz namusunuzu emin olamazsınız. Böyle giderse. Bilmiyorum ne yapacaksınız. Ne yapacağız? Böyle gidemeyiz. İlahi kanunlar katiyen geri kalmaz, tebliğ olmaz. Sepetin içinde 100 tane elmanın içinde bir tane sürüp bulunsun, 3 gün sonra orada sağlam elma bulamazsınız. Bu toplumda da böyledir. Cemaat arasında da böyledir. Müslümanlar arasında da böyledir. Günahlara fırsat vermememiz lazım. İçki satanlara hayat hakkı tanımamanız lazım. İçki satan bir bakkal 3 ayda iflas etmesi lazım eğer Müslüman varsa Türkiye'de. Eğer Müslümansa Türkiye, içki satan bir market vallahi 3 ayda iflas etmesi lazım. Müşteri bulamaması lazım ya, öyle değil mi kardeşlerim? Kim kandırıyoruz biz, ne Müslümanlığı ya? Çıplak kadın resimlerinden başka bir şey basmayan, satmayan bir gazete, eğer Türkiye Müslüman olsaydı, bir sayıda iflas ederdi o gazete, batardı. Bak, batmıyor, görüyorsun. Her gün ırzımıza, namusumuza saldıran bir gazete, Türkiye'de yaşama hakkına sahip olamazdı. Mümkün değildi, eğer boykot edebilseydiniz. Müşteri olmasaydık, ilgi duymasaydık, yakınlık göstermeseydik, karantina uygulanabilseydi, yaşayamazdı. Yaşayabiliyor. Hem de çok beter bir şekilde. Bakınız, resmi bir rapor buldum. 1981 yılında Türkiye genelinde tüketilen, affedersiniz, içilen rakı miktarı 11 milyon litre içilmiş bir senede, 81 yılında. 11 milyon litre tüketilmiş. 1991'de, yani 10 sene içerisinde öyle bir artış olmuş ki 1991 yılında, o zaman 81 yılında 11 milyon litreydi. Bu sene 91 yılında tüketilen rakı miktarı 66 milyon litre. Vallahi resmi rapor. Türkiye Müslüman mı? Siz söyleyin. Bunları konuşmayacağız da neyi konuşacağız bilmiyorum. Bunları konuştuğumuz zaman rahatsız olan vicdanlara ne diyeceksiniz bilmiyorum. Bunları konuştuğumuz zaman bazı savcılar, hakimler rahatsız oluyorsa bilmiyorum ne diyeceksiniz. Bir senedir dava mava açılmıyordu, hakkımızda mahkeme açılmıyordu. Yine ağır cezada dava açmışlar. Hükümetin manevi şahsına hakaret maddesinden 15 yıl hapsimizi istiyorlar. Daha mahkeme açıldı. Ya ben ne konuşayım şurada, başka ne söyleyeyim yani? Yani şunları anlatmayalım mı? Ne konuşalım ben burada, ne söyleyeyim bilmiyorum ki yani, ne konuşalım? 163. madde kaldırıldı dedik, ya dava mava açılmıyor dedik. Daha bir başka bir madde varmış. Hükümetin manevi şahsına hakaretten bir madde. Hay bu şu kadar hapis. Açtı davayı. Ne yapalım yani, çıldıralım mı ya? Şu anla dedi, korkma edelim ya. Nereye gidelim ya? Fevkalade üzgünüm. Türkiye'nin akıbetini böyle giderse, tedbir alınmazsa, bu siyasi rejim, akım, akış değiştirilmezse, vallahi 10 sene şans tanımıyorum Türkiye'ye. Mahvolacak. Hiçbir yüzün neslinden emin olmayacaksınız. Aynen Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi yeryüzüne gelen 100 çocuğun 78'inin babası belli değil. Aynen böyle olacak Türkiye. Başörtüsüne böyle saldırılırsa, ırz ve namusa böyle saldırılırsa, bu tecavüzler, bu insan hakları ihlallerinin önüne geçilmezse, ne demek ya hanımının başı kapalı olduğu için subay asubay gözetim altına alınıyor, ne demek ya? Bu adamlar ne? İnsan ne insan? İnsan hakları, yani bunların hakları insan haklarına girmiyor mu? Benim aklım almıyor. Bunları söyleyin de benim falan şahsi manevi hakaret sayıyor. Yapma, yapmadı söylemeyelim. 21. asra giriyoruz ya, 20. asır kapanıyor. Bütün dünya yumuşadı. İnsanların inançlarına saygı var. Hindistan'da öküze tapanların öküzlerine kimse karışamıyor. İnsan hakları. Nerede kaldı öyleyse? Böyle gidemeyiz. Hristiyan ülkeler nasıl ki dinlerini kaybettiler, İncil kayboldu. Allah'ın gönderdiği hükümler bozuldu. Hristiyan insanlarda, Hristiyan ülkelerde Allah'ın gönderdiği hükümler bozuldu biliyorsunuz, bozdular. Nasıl arzu ediyorlarsa o hale soktular. Gide gide bizde de bu hal almaya başladı. Dinde olmayan şeyler ortaya çıktı. Dinin hükümlerine Müslüman diyen insanlar bile tahammülsüzlük ediyorlar. Geçenlerde bir yere sohbete gitmiştik, bir mevzu oldu, nasıl olduysa. O ustaki Allah'ın hükmünü söyledim, kıyamet koptu ya, hocam böyle şey olur mu diyor evin sahibi. Ya ben ayet okuyorum kardeşim. Ama işte kendisi ve birçok insanlar kitaplara, fıkıh hükümlerine göre Müslüman olmadığı, gelenekten Müslüman olduğu için tahammül edemiyor. Bir mevzu oldu da dedim ki, efendiler, İslam hükümlerine göre, İslam'ın ahkamına, Kur'an'ın hükümlerine göre bir evin geçimini, bir evin nafakasını, geçimini Allah-u Teala erkeğin üzerine yüklemiştir dedim. Ayetmen sabit zaten. Bir evin geçimi, nafakası, Arapça nafaka, yani bir ailenin geçimi demek. Maddi, maişeti, geçimi erkeğin üzerine yüklenmiştir. Allah-u Teala'nın hükmü budur. İslam aile hukukunun temeli budur. Kadın çalışmak zorunda değildir. Bir kadın çalışmak istemediği zaman kocası onu zorlayamaz. Zorlama yok. Rızasıyla Allah'ın razı olduğu bir işte haramsız, günahsız bir iş olur da kadın da razı olarak isteyerek çalışırsa bir şey denmez. Çalışmak istemediği zaman onu zorlamak dört mezhepte de haramdır. Hatta ulemamız diyor ki, doğurduğu bir çocuğu, bir kadın hayır çocuk doğurur, anne olur, doğurduğu çocuğu emzirmeye de kimse zorlayamaz karıyı. Çünkü o çocuğun emdiği, içtiği, emdiği süt neye giriyor? Nafaka. Nafaka kime ait? Erkeklere. Doğurduğu kadını, doğurduğu çocuğu emzirmeye zorlayamaz hiç kimse şeriata göre. Ya hocam böyle şey olur mu? Bu ne biçim kanun diyor, namaz kılan Müslüman söylüyor bunu. Tahammülüm. Ve yine orada dedim sohbette, bir Müslüman erkek nikahı altında bulunan karısını kendi annesine babasına hizmete zorlayamaz. Hanım, benim anneme babama hizmet edeceksin, çamaşır yıkayacaksın, yemek yapacaksın, yatağını yapacaksın diye hanımını zorlayamaz. Hanım isteğiyle, arzusuyla, severek yatarsa alemle, istemiyorsa hanımınızı, annenize hizmete vallahi zorlayamazsınız, zorlayan cehennemlik olurdu kitabımız. Bunu söyledim, kıyamet koptu. Ya böyle İslamiyet mi olur? Ha sen kendine göre İslamiyet arıyorsun. Çünkü Türkiye kitaplara göre Müslüman değil, geleneklere göre, göreneklere göre Müslüman. Kaynaklara göre Müslüman değiliz ki biz. Fıkıh Müslümanı değiliz. Fıkıhta böyledir. Yani annemle, babamla oturmaya mecbursun diyemesin. Allah bunu mecbur etmemiş kadına. Mecbur ettin, sıkıştırdın, kadın senin evini terk ederse, dört mezhepte kadın haklıdır. Evi terk eder gider, günahkar olmaz. Bunu söyledim, kıyamet koptu. Ya nasıl söyleyle hocam diyor, ya nasıl söyleyeyim kim ya? Ne yapalım? Kadın istemediği zaman zorlamasın çalışmaya. Rize'de kadınlar çay topluyorlar. Vallahi o kadınlar ben bahçeye gitmek istemiyorum, çay yaprağı toplamak istemiyorum. Bana zor geliyor, rahmetli geliyor, kabul etmiyorum, istemiyorum dediği zaman o kadını sakın zorlayamasın. Çay toplamaya, fındık toplamaya zorlayamasın. Zorla gidip toplarsa o topladığı çayın ve fındığın parası haramdır, yersen cehenneme gidersin. Hüküm budur. Bunu söylediğiniz zaman kıyamet kopuyor ya, bu nasıl olur mu? Sen nasıl Müslümanlık istiyorsun? Yani biz neye göre Müslüman olacağız, ben de şaşırdım. Ortada Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim mi? Kur'an'a göre mi Müslüman olacağız, Rize'ye, Trabzon'a göre Müslüman olacağız. Bunları neye göre olacağız? Kim bu? Siz generaller nasıl bir Müslüman istiyorsunuz diyor, gazeteci. Gazete bende var. Nasıl bir Müslüman istiyorsunuz yani? General olarak, paşa olarak, istediğiniz Müslüman nasıl olsun ya? Nasıl bir Müslüman istiyorsunuz? Vallahi altını çizdim gazetede yazının, okudum diyor ki, içki içecek diyor. Aynen. İçki içecek, kumar oynayacak, içkili kokteyllere katılacak, aklına eserse camiye de gidecek. Böyle Müslüman istiyoruz diyor. Generalin cevabı bu. Ya böyle Müslümanlık yok. Biz neye göre Müslüman olacağız? Acaba neye göre? Nasıl bir Müslümanlık isteniyor? Hristiyanlıkta ölçü kayıptır. İncil kayboldu. İncil'in hakikati, orijinalitesi kayboldu. İncil'in aktivitesi kayboldu. İncil'in realitesi kayboldu. Onun için papazlar nasıl isterse öyle Hristiyanlık olmuş. Papazlar nasıl istiyor mesela? İçki içisi istiyor. İçki serbest olmuş. Hristiyanlıkta meseleler papazların kafasına göre oluşmuş, gelişmiş. İslam'da vallahi bu yok. İslam'da Kur'an bozulmamış, kaybolmamış, orijin yakisi, asliyeti kaybolmamış ki, hocaların kafasına göre, generallerin kafasına göre, cumhurbaşkanının kafasına göre, üniversite rektörünün kafasına göre İslamiyet olsun. Eğer Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı, öyle olurdu. Kur'an kaybolmamış ki. Bakın bak burada ya. Kadınlarla erkekler, yabancı kadınlar, yabancı erkekler, şortla, mayayla beraber denize girmesin diyorsun. O efendim çağırmışı hoca, yabancı hoca, irtica var diye kıyamet kapatıyor. İmansız profesör. Başkasını söyleyemem ki ben. Kur'an-ı Kerim'den öyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim'in dünyadan tamamını kaldır, Kur'an namına bir şey bırakma, ben de o zaman sayıyorum. Kaldıramazsın ki Kur'an duruyor. Ya nasıl Müslüman olacağız? Neye göre, hangi ölçüye göre? Haramları kaldırmışsınız, serbest kılmışsınız. Bakın önünde bir yazı var. Meydan Laruz ansiklopedisinden çıkarttım. 8. cildin 21. sayfasından almışım bu yazıyı. Aynen şöyle diyor. Türk Ceza Kanunu'nda iki erkeğin birbiriyle razı olarak cinsi temas yapması, yani homoseksüelliği suç sayılmamıştır diyor. Yani iki tane erkek sapık, iki tane sapık kafir erkek birbiriyle eşcinsellik dediğimi çok affedersin, özür dileyerek konuşuyorum bunları. Ama mesela anlatmak söylemek zorundayım. Homoseksüellik, yani Lüt kavmin işlediği erkek erkeğe kendi rızalarıyla cinsi münasebet yaparlarsa Türkiye Cumhuriyeti bunu suç saymıyor. Hadi örneğin bakayım şimdi rezaleti. Sen nasıl Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, mutlaka özür dediği bu cinayet işleyenlerin bu cürmünü nasıl serbest sayıyorsun, nasıl suç saymıyorsun ya? Nasıl olur bu? Bakın aynen. Türk Ceza Kanunu'nda tarafların rızasıyla gerçekleşen yuvata, yani erkek erkeğe cinsi temas fiili suç sayılmamıştır. Elimizde madde var, kitap var. Hadi eline bakayım. Nasıl yapacağız? Yani Müslüman olmanın başka bir yolu mu var acaba? Nesillerimiz şüpheye düşüyor. Bu kadar meydan vermemek lazım günahlara. Bu kadar fırsat vermemek lazım. Fuhuş almış başını gidiyor. Laleli'den geçemiyorsunuz. Vallahi 5000 liraya Romanyalı kadınlar kiraya veriliyor. 5000 Türk lirasına. Ya buna hükümet göz yumuyor, devlet göz yumuyor, polis göz yumuyor. Hırzınız kalacak mı sizin böyle giderse? İffetiniz kalacak mı? Belediye otobüslerine binilmiyor. Doğmuşlara binilmiyor. Kadın, erkek kucak kucağa yolculuk yapıyorsunuz. Allah'tan korkun. Böyle gidemezsiniz Allah'a. Böyle gidemezsiniz Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Vallahi gidemezsiniz. Yeminle söylüyorum. Bu akışın değişmesi lazım. Bu rejimin değişmesi lazım. Bu sistemin değişmesi lazım. Biz bunları herhangi bir kuruma, kuruluşa, şahsa hakaret olsun diye söylemiyoruz. Yaşadığınız hayatın İslam'a uymadığını söylemek zorundayım. Ben hocayım. Benden başkasını bekleyemezsin. Günahları söylemek zorundayım. Akil ve baliğ olduktan sonra Müslüman bir kadının ve erkeğin haramların neler olduğunu öğrenmesi farz-ı ayındır. Bunu okuması, öğrenmesi lazım. Bir sakınsın, çekinsin. Allah'ın azabına düşmesin. Bunu kim söyleyecek? Hocalar söyleyecek. Hocalar da haramların ne olduğunu söylemezse kimden duyacaksınız? Kim söyleyecek bunları? Hocalar sussun. Müftüler sussun. Kim söyleyecek? Affedersiniz, şarkıcılar mı söyleyecek? Cinsi sapık. Şantezler de bunları söyleyecek. Zaten onların kendileri sapık. Günlerdir Antalya'da rezalet şenlikleri tertiplemişler, bilmem ne, altın portakal bilmem neleri. İşte bir tanesi birinci seçilmiş, öbürü birinci seçilmiş, ikinci. Günlerdir televizyonda bu rezaletler gençlerimize, çocuklarımıza örnek diye, başarılı, büyük insan diye bu rezil artistler örnek diye reklam ediliyor mu edilmiyor Müslüman'a siz söyleyin. Böyle gidemezsiniz diyorum. Bu istikamet bizi kesinlikle, bu direksiyon bizi Allah'a götürmüyor. Felakete götürüyor. Bunu söylemekle mükellefim. Cehenneme atsalar bunu söylemekle, idam sehpasının altına getirseler bunu söylemekle mükellefim. Böyle gidemeyiz. Şöyle kısaca, vakit yaklaştı çünkü, özet olarak haramların neler olduğunu kısa maddelerle size okuyayım. Elimde metin var burada. 72 tane büyük günah. Hafızanızda kalırsa faydası olur. Tabii bunlar eğitim meselesi, yani bir vaazla bunlar kafada kalmaz. Ama bir hatırlama açısından da olsa faydası vardır diye kısa kısa büyük günahlar, günah-ı kebair dediğimiz şeylerin 72 tanesini buradan size okuyayım. 1. İntihar etmek. İntihar. Yani kişinin kendisini öldürmesi. İntihar etmek biliyorsunuz. 2. İftira etmek. İftira. İftira etmek. Bir kimseye. Bu resmen yapılıyor. Bakınız mesela yine birkaç gündür takip ediyorsunuz zannediyorum. TRT televizyonunda bir yapımcı, bir gazeteci Sokak Çocukları diye bir program hazırlamış geçenlerde. Orada çocukların nasıl hırsızlık yaptığını, nasıl dükkanları soyduklarını falan göstermiş. Öbür televizyon doğru mu değil mi bir araştırma yapıyor ki hepsi uydurma gösterip o çocuklara para vermişler. Açık bir dükkandan sigara falan çaldırarak, film çekerek bir program yapmaya kalkıyor. Bütün 40 milyonu aldatıyor zalim. Yani bakın, yani memleket ne hale gelmiştir, TRT ne hale gelmiştir, yapımcı ne hale gelmiştir. Yalan, iftira, günlük normal bir hadise dönmüş. Kimse Allah'tan korkmuyor, kimse Muhammed'den utanmıyor. Kimse Allah mallah düşünmüyor. Para veriyor çocuklara, sokak çocukları diye bir program yapacağım, gene siz bir rol alın, sanki sokakta çocukmuşsunuz gibi. Halka da bunu böyle doğruymuş gibi gösterecek ve milyonları aldatacak gazeteci ve yapımcı, televizyoncu. Yüreğinde zerre kadar en ufak bir utanma istiyor adamlar. Haram yemek, günahlardan bir tanesi, zulmetmek, leş yemek, zina etmek, rüşvet almak, kalp kırmak, söz taşımak, gıybet etmek, haset etmek, kibirlenmek, kala inanmak, fitne çıkarmak, oruç tutmamak, imanı, farzı, haramı öğrenmemek, Allah'ın azabından korkmamak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek büyük günah. Emrindekileri günahtan men etmemek, kadınların izinsiz evden çıkması, dünyaya dalıp Allah'ı unutmak haram. Allah'tan başka bir şey üzerine yemin etmek, Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten ve okuduktan sonra unutmak büyük günah. Cunup gezmek büyük günah. Adam öldürmek, hırsızlık yapmak, harama bakmak, hıyanet etmek, yalan söylemek, cimrilik etmek, domuz eti yemek, yetim malı yemek, faiz yemek, şahitlikten kaçmak, yalan şahitlik yapmak, ilimden kaçmak, kumar oynamak, alkollü içki içmek, zekat vermemek, namaz kılmamak, Kabe'de günah işlemek, iyiliği başa kalkmak, emanete hıyanet etmek, avret mahallini açmak, cahilliği kötü bilmemek, namazı kazaya bırakmak, ölçüleri eksik tartmak, eshab-ı kiramı sevmemek, akraba ziyaretini terk etmek, canlı hayvanı yakmak, anne babaya karşı gelmek, küçük günahtır diye önemsemeyip devam etmek. Hepsi büyük günah bunlar. Söz verip sözünde durmamak. En yaygın bela bu şimdi. Söz veriyor, vallahi sözünde durmuyor. Bu Müslüman olamaz, bu adam olamaz. Bu cennete giremez. Bütün bunlar görüyorsunuz yani tamamen toplumda şu anda yaygın günahlar. Bunlar günah-ı kebair, bunlardan vazgeçmedikçe, bunlardan tövbe etmedikçe, bunlardan vazgeçip de istiğfar etmedikçe, bir daha bu günahları yapmamaya katı yemin etmedikçe, Allah'a ulaşmanın, cennete ulaşmanın çaresi, imkanı olmadığını ifade ettiğimiz zaman, çok insanlar canı sıkılıyor, kafası bozuluyor, yüzünü eksitiyor, düşman oluyor, böyle hocam olur ya, bu hoca da herkesi cehenneme dolduruyor diyor. Ya benim ne alakam var cehenneme? Ben tehlikeyi haber veriyorum. Bir doktor şöyle şöyle yaparsan ölürsün derse, bu adam ölüm haberi mi veriyor sana? Ölmeni mi istiyor? Yok, böyle yaparsan ölürsün diyor. Kötü nazarla bakmak olmaz ki bu adama. Yanlışı, hatayı, günahı, kötülüğü, haber veren adam kötü adam değildir. Bilakis iyi adamdır, kötülüğü düşünmesiniz de bunu söylüyor. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i rahmetinden, rızasından ayırmasın inşallah. Devletimizi ve hükümetimizi Rabbimiz İslam'a tebliğ eylesin. Yeryüzüne İslam'ı hakim kılsın inşallah. Gayretimizi esirgemeyin, çalışalım, gayret edelim. Belli bir seviyeye ulaşalım. Bu bölgede biliyorsunuz, vakıa en büyük camilerimizden birisidir şu. İmez dediğimiz sanayi camimiz, şu anda vaaz ettiğimiz cami en büyük cami ama çevremizde başka camiler de var. Bazı sırada Modoko dediğimiz o modellacılar sitesinin orada yapılmakta olan bir cami var. Habib-i Meccar Camisi. Mübarek bir zatın ismini vermişler. Marangozların piri Habib-i Meccar. O caminin bir cemaati idarecileri, hocam ne olur bir cumada bizim bu camide bir sohbet, bir ders yapmaz mısın diye söyleye söyleye adamların dili aşındı, ben de kulağım davul oldu. Onları da fazla üzmemek için gelecek cuma Allah nasip ederse orada çok değişik bir konuda orada sohbet yapmayı düşünüyorum. Kardeşlerimiz gelecek olurlarsa gelecek cuma zaten yakın hemen bu şeyin başında Habib-i Neccar Camisi'nde, Modoko Camisi'nde sohbetimizi orada yapalım da onların da gönüllerini alayım diyorum. Daha sonra yine buraya döneceğiz inşallah. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.